أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى صدق الله العظيم طه والله أعلم بمراده ہم نے آپ کے اوپر اے نبی یہ قرآن مجید کتاب اس لیے نازل نہیں کی کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیں مگر یہ کتاب نازل کی ہے اس لیے کہ یہ نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرنا چاہے یہ کتاب نازل ہوئی ہے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے رب کی طرف سے جو رحمان ہے اور عرش کے اوپر کما ہوا شانہ جلوہ افروز ہے اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں اور جو ان کے درمیان میں ہے اور جو کچھ کے زمین کے نیچے ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ اور اگر آپ بات کو اونچا کریں تو بھی وہ سنتا جانتا ہے بلا شبہ وہ بات کو جانتا ہے جو خفیہ ہو وَأَخْفَى اور جو بہت زیادہ خفیہ ہو اس کو بھی اللہ کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اسی کے ہی سارے اچھے نام ہیں کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی سورہ طہٰ کی فضیلت کے بارے میں سورہ طہٰ کی جو چند پہلی آیتیں آپ نے تلاوت سنی ہے ان کا شان نزول مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ شروع شروع میں جب نماز فرض ابھی نہیں ہوئی تھی تو قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اور تہجد کی نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی تھی کہ تہجد پڑھا کریں میں اس پر تفصیل سے بات کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز واجب تھی بعد میں بعض حضرات نے لکھا ہے کہ جب نماز فرض ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد کی نماز کی فرضیت ساقط کر دی گئی بعض نے لکھا ہے کہ نہیں وہ اپنی جگہ پر باقی رہی بہرحال جب شروع میں آپ کے اوپر تہجد کی نماز لازم کی گئی تو جو صحابہ کرام جو مسلمان ہو رہے تھے تو ان کو بھی آپ پھر تہجد کی نماز سکھاتے تھے کہ اتنی رکعتیں ہیں اور جو آپ نے تلاوت یاد کی ہوئی ہے وہ تہجد کی نماز میں پڑھا کریں اور تھوڑا سا اونچی آواز سے پڑھا کریں تو بعض مشرکین نے یہ باتیں شروع کر دیں کہ یہ تو مسلمانوں کے اوپر کیا قرآن نازل ہو رہا ہے یہ تو مصیبت نازل ہو رہی ہے ان کو تو راتوں کو نیند ہی نہیں نصیب میں یہ تو اٹھ کے پھر اس کتاب کو نماز میں یاد کرتے ہیں اور پھر اونچا اونچا پڑھتے ہیں یوں باتیں کی اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم نے یہ کتاب مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں کی ہے وہ تمہیں نظر آتی ہے مشقت کہ یہ رات کی نماز میں کھڑے ہوئے ہیں تو وہ تمہیں نظر آتی ہے مشقت جن کے پاس ایمان ہے ان کو تو یہ نماز تہجد کی یا دیگر نمازیں یا عبادات مشقت نظر نہیں آتی یہ نیکی جو ہے انسان کی روح کی ضرورت ہے یہ روح کی غذا ہے جب ایک شخص نماز کا ہی پابند ہو جائے نا اور نماز با جماعت کا پابند ہو جائے اور پھر اس شخص کی نماز با جماعت کبھی رہ جائے چھوٹ جائے تو آپ اس بندے سے پوچھیں اس کا کیا حال ہے اس کے اوپر کیا گزری ہے وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میرا تو دنیا و مافیہا لٹ گیا ہے کہ میری نماز با جماعت رہ گئی اب ایک شخص ہے اس کا تہجد کا معمول ہے جس دن اس کی تہجد رہ جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے میرا تو سارا نظام ہی ختم ہو گیا ہے سارا دن وہ بجھا ہوا ہوگا جیسے اس کو کسی نے مارا ہے اسی طرح کسی شخص کو اور کوئی نیکی کے پابندی کی توفیق ہوتی ہے اور کسی دن اس کی رہ جائے وہ پریشان ہوتا ہے اس شخص کا دل ہی نہیں ہے ایمان ہی نہیں ہے وہ مسلمانوں کو دیکھ کے سمجھتا ہے کہ یہ لوگ تو مشقت میں جیسے ہمیں ابھی دنیا سمجھتی ہے کہ ہر وقت منہ ہی اور پاؤں ہی دھوتے رہتے ہیں ان کا اور کیا کام ہے وہ ان کو مشقت نظر آتی ہے ہمیں تو اس میں راحت ہوتی ہے جو بندہ نماز کا پابند ہو وضو کا صحیح معنی میں پابند ہو حدیث میں آتا ہے میں اپنے امتیوں کو ان کے چہروں کی چمک کی وجہ سے میدان حشر میں پہچان لوں گا. صحابہ نے پوچھا حضرت آپ کیسے پہچانیں گے؟ کہا وہ پانچ وقت کے وضو بنانے کی جو نورانیت ہے اس سے پہچان لوں گا اپنے امتیوں کے چہروں کو. دنیا میں بھی فائدے ہیں, تمام ارکان اسلام کے دنیا میں طبی فائدے بھی ہیں اور اخروی فائدہ تو ہے ہی ہے. یہ بات نازل ہوئی کہ ہم نے قرآن مشقت کے لیے نازل نہیں کیا, یہ تو نصیحت کے لیے ہے, اور ان کو کیا پتا اس میں کیا نصیحت ہے اور کیا نہیں. فرمایا تذکرۃ لمن یخشا, جو اللہ سے ڈرنا چاہتا ہے اس کے لیے قرآن مجید نصیحت ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی والسماوات العلی, یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے زمین و آسمان اور یہ بلند آسمان پیدا کیے, اس کی طرف سے نازل ہوا ہے. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے دوستو, یہ اللہ کا فضل ہے, نبی کا معجزہ ہے کہ آپ جتنا پڑھتے رہیں نا دل بھرے گا نہیں کہ کل جو پڑھ چکے ہیں تو آج پھر وہی سپارہ پڑھنے, پھر کل جو بھی اردو کی اور کوئی کتاب آپ مطالعہ کریں, ایک دفعہ کریں گے, دو دفعہ کریں گے, تیسری دفعہ وہ ویسے ہی بندے کو سمجھ آ گئی ہے, مطلب تو سمجھ نہیں تھا تو وہ آگے چھوڑو آگے کوئی اور کتاب پڑھتے ہیں, لیکن اس کتاب کو بار بار پڑھتے ہیں دل نہیں اکتائے گا. ایک بات, دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں, بے شک لوگ محنت کرتے رہیں اور اس میں مجاہدہ کریں کہ وہ اس کو حفظ کریں اور اتنی مقدار میں وہ کتاب پڑھی جاتی ہو کہ جس کا کوئی شمار ہی نہیں. جو ہزاروں مدرسے رجسٹرڈ ہیں, یہ تو وہ مدرسے ہیں جو رجسٹرڈ ہیں, جو گنتی میں آ گئے, جن کا علم ہے حکومت کو یا ہمیں, لیکن بہت سارے مدرسے ایسے ہیں جن کو رجسٹر کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, صرف وہ اسلام کی بات دوسروں تک پہنچا رہے ہیں, گاؤں دیہاتوں میں ہزاروں لوگ پڑھ رہے ہیں, اس کی کوئی گنتی نہیں ہے کہ قرآن مجید کتنی دفعہ ان کو پڑھا جا رہا ہے, کتنے حافظ بن چکے ہیں, کتنے پہلے موجود ہیں, صحیح گنتی اللہ کو ہی معلوم ہے. اللہ کی صفات کوئی لکھنا چاہے, اللہ کی قدرت کی باتیں کوئی لکھنا چاہے, قرآن کی آیت ہے کوئی نہیں لکھ سکتا, سمندر سے ہی بن جائیں, سارے درخت قلم بن جائیں, نہیں کوئی لکھ سکتا. تو اللہ کا کلام ہے یہ قرآن مجید, اللہ کا کلام ہے, اللہ کی صفت ہے, اس کو کون شمار کر سکتا ہے, کون پڑھ سکتا ہے, کون کتنا کر سکتا ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تفسیر مذہبی کا حوالہ, وہ ذکر کرتے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ علماء کو, حفاظ کو ایک علیحدہ جگہ میں فرمائے گا کہ اس طرف ہو جاؤ, اور لوگوں کا حساب شروع ہو جائے گا. جب ان کو بلایا جائے گا تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ غلطیاں تو ان کی ہیں لیکن میری صفت ان کے سینوں میں منتقل تھی, ان کو میں آج کیسے سزا دوں اور عذاب دوں ان کو, بس ان کو لے جاؤ جنت میں بغیر حساب کے. علم دین, یہ قرآن مجید نورانی کتاب, احادیث مبارکہ, یہ اللہ کا علم ہے, اللہ کا علم اللہ کی صفت ہے. تو جب اللہ کہتے ہیں میری صفت یعنی علم کی میں نے جن بندوں کے سینوں میں منتقل کی ہے میں ان کو سزا کیسے دوں, تو بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کتاب کتنی پڑھی جا رہی ہے کوئی گنتی نہیں, بار بار پڑھی جا رہی ہے کوئی اکتاتا نہیں ہے. اور یہ قرآن مجید دوستو یہ تنہائی کا ساتھی ہے, یہ غم کو دور کرنے والا ساتھی ہے, یہ صحت دینے والا ساتھی ہے, ہر طرح کی راحت اور عافیت دینے والا ساتھی ہے. ہمارا معمول جو نہیں ہے قرآن مجید کی تلاوت کا, بس برکت کے لیے رکھ لیے, کبھی کھول لیے, کبھی پہن مل گئے. جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول رکھتے ہیں وہ ظاہری دنیا میں بھی خوش و خرم رہتے ہیں اور ہر لحاظ سے آخرت کے لحاظ سے بھی خوش و خرم ہوں گے. یہی وہ نیکی ہے کہ جس کی گنتی نہیں کی جا سکتی. کوئی بے شک کرے کہ تاہا پر دس نیکیاں تو دس گناہ معاف تو دس درجے بلند, تو آگے پھر کب تک آگے گنے گا, کتنے حروف پڑے گا, کہاں نیکی کو شمار کر سکتا ہے. یہ اللہ کی صفت ہے, اللہ خود لامتناہی ہے, اس کی صفات لامتناہی ہیں, غیر محدود ہیں. اس پر جو ثواب ملتا ہے وہ اللہ کا کلام ہے, وہ بھی غیر محدود ہے. آپ دیکھیں نا دنیا آج سے نہیں کب سے مدرسوں کو ختم کرنے کے پیچھے, ان کو پریشان کرنے کے پیچھے, ان کو اس کرنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے, اور مدرسوں میں طالب علموں کا اضافہ ہوتا ہے. جیسے حکومت ڈراتی ہے تو اگلے سال مدرسے میں طالب علم کم داخل ہونے چاہیے نا جی, ڈرا ڈرا کے جو ان کو کیا. لیکن کیوں, یہ کتاب جو پڑھتا ہے جس کے سینے میں اللہ کا کلام آتا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اس میں اور بن رہا ہے, اس کے اندر ڈر, دنیا کا ڈر ختم ہی ہو جاتا ہے, اسے کوئی چیز نہیں چاہیے, اتنا بڑا کلام اس کو نصیب ہو گیا ہے. تو بات یہ ہے دوستو کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اس کے ساتھ ہمارا رشتہ حقیقی رشتہ ہونا چاہیے, ہمارا تعلق حقیقی تعلق ہونا چاہیے. گھروں میں بچوں کو پڑھنے پڑھانے کا معمول ہونا چاہیے, پھر دیکھو راحت, پھر دیکھو اللہ کی رحمت کیسے آتی ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, دنیا میں جس حویلی کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وہ اس طرح حویلی آسمانوں پر چمکتی ہے جیسے دنیا والے آسمانوں پر ستارے چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور ہم نے تو دوسری چیزوں کو سنا, اسے پہلے کچھ اور گھٹی ہوئی پلائی گئی ہے جس سے ہم اپنے دن کا افتتاح کرتے ہیں اور خیر برکت. یعنی اللہ کے دشمنوں کے گردانے ہمارے گھروں میں شروع ہوتی ہیں اور پھر ہم اللہ سے رحمت بھی چاہتے ہیں. اللہ تو کہتے ہیں یہود و نصارہ کفار میرے تمہارے میرے پیغمبر کے دشمن ہیں, ان سے بچو, ان سے دوستیاں نہ لگاؤ. اور ہم نے تو ان کی روش اختیار کی ہوئی ہے, ان کی وجہ پتہ اختیار کی ہوئی ہے, ان کی باتوں کو گردانتے رہتے ہیں اور پھر اللہ سے رحمت بھی چاہتے ہیں, دوستی اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اور راحت اللہ سے مانگتے ہیں. یہ غلط فیصلہ ہے دوستو. قرآن مجید ہمارے پیغمبر پر کتاب نازل ہوئی, ہماری شریعت کی یہ کتاب ہے, اس کی تلاوت بھی خیر و برکت ہے, اس کے مضمونوں میں غور کر فرق کرنا اس میں فائدہ ہے, ثواب ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص نے رات کو شریعت کا ایک باب مسائل کا مطالعہ کیا ہے, عمل تو جب موقع آتا ہے پھر ہوتا ہے نا, ایک باب شریعت کے مسائل کا مطالعہ کیا ہے. مثلاً وضو کے فرض بھی پڑھ لیے ہیں کہ کتنے فرض ہوتے ہیں, تازہ ہو جائے کہیں سبق بھول نہ جائے. فرمایا ساری رات عبادت کا ثواب ملتا رہے گا شریعت کی بات, اور قرآن مجید کے ایک رکوع پڑھ لے, ایک مضمون پڑھ لے. اردو کی مستند تفاسیر موجود ہے. پہلے ایک زمانہ تھا دوستو, آج سے کچھ سو سال پہلے, کوئی ایسی پرانی بات نہیں, ایک ترجمہ اردو میں یا فارسی میں نہیں تھا, کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی. وہ تو شاہ ولی اللہ خاندان کو اللہ نے یہ ضرورت اور ہمت نصیب کی کہ سب سے پہلے یہ ترجمہ فارسی میں آیا. تو بات یہ دوستو, مستند تفاسیر اردو میں موجود ہے, آپ پہلے تلاوت کریں قرآن مجید کی, پہلے تلاوت کریں, معمول بنائیں پارا ایک ڈیڑھ پارا, پھر اس کے بعد دو چار آیتیں قرآن مجید کی تفسیر رکھیں اپنے پاس, ان کا مطالعہ کریں یہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں جی فلانے نے کیا لکھ دیا ہے, فلانے نے تفسیر کیا لکھ دیا ہے, تو آپ انگلش کتابیں کون سی مستند پڑھ رہے ہیں, ان کے اوپر کون سے اللہ کی طرف سے مہر لگی ہوئی ہے کہ انہوں نے جو بات لکھی ہے وہ 100% صحیح لکھی ہے. یہ ہمارے اندر شیطان ہوتا ہے جو جاگتا ہے اور ہمیں یہ دین کی بات سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے. تم دیوبندی کی بات مانو گے, وہ بریلوی کی بات مانو گے, یہاں تو بہت سارے فرقے ہیں. یہ انڈی ہے ہمارے اندر جو دین سے دور کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے. کون سے مذہب ہے جو نمازوں کے سے منع کرتا ہے, جو کہتا ہے کہ جھوٹ بولو, جو کہتا ہے غیبت کرو, جو کہتا ہے رشوت کھاؤ, جو کہتا ہے نماز نہ پڑھو, روزے نہ رکھو. اچھی طرح کون سا مذہب ہے, بریلوی یہ کہتے ہیں, دیوبندی, سارے کا اتفاق ہے نماز با جماعت تکبیر اللہ کا اور ہم کتنے کی پابند ہے. کون کہتا ہے قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے, اس کا مطالعہ نہ کرے, ان کے مضامین کو نہ سمجھے. دوستو جو حق چیز کو سمجھنا چاہتا ہے وہ فارس سے چلتا ہے, پھر شام میں پہنچتا ہے, پھر شام سے چلتا ہوا غلام بنتا ہوا مدینہ کے اس کھجورے والے علاقے میں پہنچ کر اس کو حق مل جاتا ہے. ہم نے حق تلاش کہاں کیا ہے, ہم نے حق کو پڑھا کہاں ہے, ہم کون سے مستحب معیاری عالم کی خدمت میں بیٹھے ہیں اور ان سے دین کو سیکھنے کی کوشش کی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اتنے پھرے اتنے پھرے, پھر اللہ نے ان کو انعام بھی وہ عطا کیا کہ اس شریعت میں, اس امت میں 350 سال عمر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا کی ہے. کہ آپ نے اتنے مذہب پھرے بدلے ہیں اور حق کو تلاش کرتے رہے تو حق تو مل گیا. ہمارے تو پاس حق موجود ہے, ہم تو اسلام کی وروثی طور پر ہمیں اسلام ملا ہے اور پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہے ہمیں. سب کچھ غیر چیزوں کو حاصل کرنے کا ٹائم ہے, لیکن ہمارے پیغمبر پر جو کتاب نازل ہوئی, جو اللہ کا کلام ہے, اس کو صحیح معنی میں مخارج کے ساتھ پڑھنے کا ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں. بہت سارے لوگوں سے آپ نماز سن لیں, سورہ فاتحہ ہی تجوید کے لحاظ سے وہ غلط پڑھ رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے ترجمہ ہی خراب ہوتا ہے. دوستو میری اس گفتگو کا مطلب سمجھو کہ فکر دینا چاہتا ہوں, ہم مسلمان ہیں, یہ ہمارے لیے کتاب نازل ہوئی ہے, اس کی تلاوت ہمارے ذمہ ہے, اس کے مضامین کو سمجھنا ہمارے ذمہ ہے, اور قو انفسکم و اہلیکم نارا ہمارے ذمہ ہے کہ اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں. جہنم کی آگ سے کیسے بچیں گے, کہ ان کو آپ کو آپ پروف لباس پہنائیں گے کہ جب اس کو ڈال دیا جائے گا تو وہ ان کو آگ نہیں لگے گی. جہنم سے آگ, جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ان کو اس نورانی کتاب کی تعلیم دو دوستو, ان کو مضامین خود سمجھو, ان کو سمجھاؤ اور اس کے اوپر عمل کرو. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا, باقی بات انشاءاللہ کل کریں گے.